राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना शुद्धि के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पर माँ बालक का अधिकार होता है। मैं माँ का हूँ ऐसे माँ पर अधिकार होता है, ऐसा भगवान पर हमारा सबका अधिकार है। हम संसार के नहीं हैं, परमात्मा के हैं। जैसे बेटा माँ का होता है ऐसे हम परमात्मा के हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव भगवान हमारे, तो हम अलग समझे भी उनकी प्राप्ति बड़ी कठिन है, बड़ी है। वो तो अपनी माँ है, अपना है वो, संसार अपना नहीं है। ये अपना दिखता है, अपना नहीं है, अपना रहता ही नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, अब भी नहीं है। हमारा संसार पर अधिकार नहीं है। संसार से हमें कुछ मिला है इस वजह से संसार का अधिकार हमारे पर है, वो चुका दें। हमने कर्जा लिया है, जन्म लिया है, शरीर लिया है, शिक्षा ली है, योग्यता ली है, बल लिया है, अधिकार भी लिया है, तो ये सब का सब संसार को चुका देना, दे देना, जिससे हम ऊर्ण हो जाए, ऋण से हो जाए, ऋण से हो जाए मुक्ति हो जाएगी। कारण गुण संगोष्य सदा सदियों ने जन्म सो, तो गुणों का संग हमने किया, उनको अपना माना है, ये गलती हुई। हमारा संसार पर अधिकार नहीं है, हमारा कुछ नहीं है और हमें कुछ नहीं चाहिए संसार से। अच्छा ये तो फिर कर्जा हो जाएगा ना, तो हमारा कुछ नहीं चाहिए। संसार ने देना था वो दे दिया, मनुष्य ने दे दिया, शिक्षा दे दी, अधिकार दे दिया, बल दे दिया, बुद्धि दे दी, योग्यता दे दी, ये दे दी है, ये संसार को दे देना है पीछा। और भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान पर हमारा अधिकार है। जैसे बच्चा माँ बाप का अधिकार मानता है, ऐसे भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। मनुष्य शरीर की जो महिमा गई गई है वो महिमा अपनापन की नहीं है, वो महिमा है इससे अपना कल्याण हम कर सकते हैं मुफ्त में, अपना कल्याण मुफ्त में कर सकते हैं। हमारे घर का कुछ खर्चा नहीं, सब संसार की संसार चीज को दे दें, कैसी बढ़िया बात है। तो महिमा इस वास्ते शरीर की, इसमें विवेक है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, वो है, और वो संसार की हर संसार को दे दे, निहाल हो जाए। हमारे घर का कुछ खर्च नहीं हुआ, घर की तो सहजावस्था है, उत्तम सहजावस्था, वो सहजावस्था हमारी है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा स्वाभाविक सहजावस्था, ये संसार इधर है, परमात्मा उधर है, हम बीच में है। संसार की सेवा कर दे, कर्मयोग हो गया, अपने आप में सिद्ध हो जाए, ज्ञान योग हो गया, और भगवान को दे दे कर्म भक्ति योग हो गया। तो कर्मयोग मन कर्म पदार्थ संसार को दे देने से योग परमात्मा के साथ हो जाएगा हमारा। कर्म करना ये पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है। संसार की सेवा से संबंध हमारा परमात्मा के साथ होगा, परमेश्वर होगा है परमात्मा, उसके पास में हो जाएगा। तो संसार के साथ संबंध माना है, वो छोड़ने से परमात्मा का संबंध वो प्रकट हो जाएगा, साफ दिखने लग जाएगा। संसार के शरीर के साथ संबंध मांगने से वो परमात्मा के साथ असली संबंध है उसका भान नहीं होता है। उल्टा कर दिया, उल्टी रीति हो गई। अपना नहीं है उसको अपना मानने से जो अपना नहीं है अपने भूल गए, अपना नहीं है उसको अपना न मानने से, मानो ईमानदारी के रखने से, बेईमानी के त्याग करने से परमात्मा प्राप्त हो जाती, सीधी बात है। अपना नहीं है उसको अपना मानना ये ईमानदारी थोड़ी है, ये कोई सज्जनता नहीं है, ये गलती की बात है। अरे कितना अपना मान लो, अपना रहेगा नहीं, अपना रह सकता ही नहीं, कैसे रहेगा, अपना है ही नहीं रहेगा कैसे। त्याग क्या है, त्याग सही मानेगा है और कुछ नहीं। हमने त्याग दिया सब सही का संसार के, हमें बस में त्याग दी, त्याग कह दिया, ये आप थी नहीं बना तो त्याग बेईमानी का हुआ है। बेईमानी नहीं करते बस, बुरा नहीं करते किसी की, बेईमान नहीं करते, पराग नहीं रहते बस, मुक्ति हो जाएगी और अपने आप को भगवान ले दिया, भक्ति हो जाएगी, सीधी साधी बात। सब कुछ भगवान का, संसार भगवान का, शरीर भगवान का, मन बुद्धि भगवान की, स्थूल शरीर संसार भगवान, संसार स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, काल शरीर, सब संसार का, संसार सब परमात्मा का, प्रकृति सब संसार की, हम संसार सब प्रकार प्रकृति का, हम भी प्रकृति के परमात्मा के हम साक्षात, तो हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, हमारे कुछ नहीं है। तदी वस्तु गोविंद समर्पये, तो भगवान के साथ हमारा सहज स्वभाव संबंध है, सहज भाव सुतः सिद्ध है। हमने बोझ ले लिया मुफ्त में, कहा जो उड़तो तीर ले लिया, उड़तो तीर, तीर उड़ता जा रहा है, लग गया तो उड़तो तीर ले भाई, जान दे बैठ दे, आफत गई अपने अपने उद्योग से, तो आफत हुई, आफत बंधन हुआ है, अभिमान से बंधन ही हुआ, मुक्ति कैसे होगी, तो अपना है ही नहीं, ये परमात्मा भी है, परमात्मा को छोड़ दिया, अपना मन न छोड़ दिया, बस हमने ही नहीं, कैसी मौज की बात है, कैसी आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की, बड़ी खुशी की बात है, खूब मौज आनंद है हमारे भगवान, हम भगवान के, कोई चिंता फिक्र नहीं, कुछ नहीं। अपने लड़का अलग हो जाता है तो उसके बाहर आ जाता है, ब्याह कर लेता है, अलग हो जाता है, घर मान लेता है, सब आफत आ जाती है, वो मानता है कि मैं स्वतंत्र हुआ, मैंने पर स्वतंत्र होता है, जब भगवान के अधीन हो जाए महान स्वतंत्रता, महान आजादी, महान स्वतंत्रता, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, चिंता दीन दयालु और मोहन सदारण, चिंता दीन दयालु को मोहन सदारण, सब जिम्मेवारी भगवान को, ये स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सहज अवस्था, जो कहते सहज अवस्था है, वो सहज अवस्था सोते पकड़ करके परतंत्रता बनी है, परतंत्र नहीं है, जब पकड़ सके नहीं, पकड़ सकता नहीं, आज दिन तक किसी ने भी संसार को पकड़ नहीं पाया, पकड़ सकता ही नहीं, ये तो चलता रहता है, ये तो निरंतर अभाव में जा रहा है, आप है भाव रूप, अब भाव रूप के साथ में अभाव का कितना संबंध होगा, भाव रूप आपके साथ में अभाव रूप शरीर को संसार का संबंध रह ही नहीं सकता, ये तो निरंतर ही बदलता है, अरे निरंतर ही ज्यो का त्यो रहता है, अब दोनों का कैसे साथ बने, निरंतर बदलने वालों को अपना बदल, अपना माना ये गलती करी है, एक गलती का जन्मना मरना तो कोई संताप ये फल होता है, तो अपने दुपहर है जिन्हें दे दिया, हम परमात्मा ने सबने परमात्मा दे दिया, ये दे दो संसार दे दो, प्रकृति दे दो, भगवान को दे दो, सबसे बढ़िया बात सब भगवान को दे दिया, अपने भगवान को दे दिया, बस बहुत जरूरी, जब भगवान का भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हमें क्या मतलब, विश्वास दे सदा भगवान ने ईश्वर शरणागति जो बड़ा महत्व दिया शरणागति जो भगवान ने तो संपूर्ण जीवों को शरण ले रखा है केवल जीव हाँ हाँ कर दे बस हाँ मरा अपनी मर्जी से आप कर सकते हो कुछ चरण लिया मर्जी से लिया है जी रहे हो मर्जी से जी रहे हो बहम है बहम मर्जी से जीता हो तो मरेगा कोई नहीं तो मरने की मर्जी है ही नहीं है तू मरेगी बोलो अपनी मर्जी से तो ठीक हो जाए मर्जी कुछ नहीं करी गोपाल के सब हो जो अपनो पुरुषार्थ मान अति झूठो है सोय करी गोपाल की सब हो सब भगवान की होती है तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी में आ रहे अपनी मर्जी अलग अलग है ही नहीं बहुत आजादी है मौज है आनंद है हरदम सदा दिवाली संत गहरा तो कर आनंद सब भार मुझे भगवान को रख दिया भार हमारे तो बाहर उतर गया भगवान राजी हो गए धोखा मत दो धोखा मत है कैसे मिल सकता है भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे आप मिट जाए मौज भी है मौज अंतिम साधन है सर्व कुयतम साधन होता है सर्व कुयतम भूय सर्व परमम बचा ऐसे ही है तो भगवान ने तो ले ही रखा है सब संसार मात्र को ले रखा है भगवान ने और ये विमुख और दौड़ता है इधर दोबारा मुख में अरे सर्व को जीव मोहे जब ही कि जन्म को अग्नाश है तब है स्वतः सिद्धानंद है पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कीजे पढ़ो जैसे बोली पड़ी बोली राम लड़ी चोरी बोली भगवान के हो गए बहुत संसार गुस्सा भगवान का भगत है भगवान का भगत है अरे भगवान की जग सब भगवान की है और किसकी कोई और मार्ग सुना मैंने दे दिया मुफ्त में कल्याण हो तो बिल्कुल मुफ्त में घर का क्या खर्च हुआ बताओ अपने तो बेईमानी बेईमानी छोड़ी और कुछ किया नहीं हमारी नहीं उसको हमारी नहीं मान ले बस हम भगवान के सब कुछ भगवान का सब कुछ भगवान का हम भगवान मौज हो गया आनंद हो गया मस्त हो गया हरदम आनंद रहेगा मौज रहेगा बस छोरी बड़ी हो जाए चिंता होती है घर भर अच्छा मिल गया कुटुंब अच्छा मिल गया कन्यादान कर दिया बता उतर गया ऐसे ये कन्या है अपने अपने मानते जीते पदार्थ है ये भगवान को दे दिया बस मौज हो गई भगवान जैसा वर मिलेगा नहीं ऐसा दान पत्र मिलेगा नहीं कोई इतना सुपात्र कोई मिलेगा दूसरा अब सर्व सुधि दो अपने आप को दे दो भगवान भागवत लेकर राजी रहते भगवान राजी रहते बालक दुख पाता है मां को दुख होता है तू क्यों पाता है तू मुफ्त में जो भगवान देखे तो मुफ्त में दुख पा रहा है मुफ्त में कुछ लेना नहीं लेना नहीं संसार को पलंग करके तू क्यों रहा है मिलेगा संताप और कुछ मिलेगा है अरे भगवान का मन तो आनंद रहेगा मौज रहेगी हम अगर कोई हमारे पर जिम्मेवारी नहीं तो तेरा काम राम जी रो राख भरोसो भाई जो कोई राखे राम भरोसो कमी न राखे कोई राम जी रो राख भरोसो भाई एक आस रोल एक बदल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास एक आस एक मन एक आस विश्वास भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ मौज हो गया आनंद हो गया सच्ची बात है सच्ची सच्ची बात हुई कल्याण हुआ सत्य स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है सत्य आनंद आनंद है मौज खुशी खुशी है दुख का नाम निशान नहीं सावधानी से नहीं। तो स्वाभाविक परमात्मा की है सब चीज, हम खुद परमात्मा के, हमारी करने वाली महामारी नहीं भगवान की है। इसमें एक भगवान की विचित्रता है, देने की विलक्षणता है भगवान की, जिसको दे देते वो देवता मेरी है, ये देने वाले की विलक्षणता है, कोई हमारी चीज नहीं है, वो देने वाले की विलक्षण। इतना देते हैं जो वो देते हैं, मेरी मेरी आंख है, मेरे शरीर है, मेरी बुद्धि है, मेरी योग्यता है, मेरी मेरी है, वो पता दुख पावे क्यों देगा, मेरी कहने में राजी होता है। अरे मेरे तो भगवान को के राजी मान्याल हो जाएगा, ये दूसरी मेरी मेरी कर फंस जाएगा, ये मेरी तो रहेगी नहीं, रोना पड़ेगा। अब मेरी है नहीं कैसे रहेगी, है ही मेरी नहीं तो मेरे पास कैसे रहे, इस वास्ते मैंने मौज होगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मौत मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई मेरा और नहीं, एक भगवान मेरे हमारे अपने। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, कितनी मस्ती की बात है, सब भाग वो जब सही अपना, सीधी सरल बात। अपना वर्ष तो चलता नहीं, अपना वर्ष अपना चलो, वर्ष चलता नहीं तो क्यों आफत है, मुंह दूध हुआ मुंह पे अपने भगवान को दे दे, शरीर तेरा, मन तेरा, तन भी तेरा, योग्यता भी तेरी, तू मैं तेरा तेरा, तू तेरा तू तेरा, बस मैं मेरा नहीं तू तेरा है, मैं मेरा मैं मेरे की जीवड़ी, कभी जी कहते मैं मेरे की जीवड़ी क्यों बोलते संसार, ये संसार मैं मेरी बना हुआ है, मैं मेरी छोड़ी तेरा तेरी हुई मुक्ति हुई। दास कभी है क्यों बोले जाके राम आधार, मैं मेरी की जीवड़ी, निर्ममो निरहंकार से शांति मोदी कर सकती, निर्ममो निरहंकार सुम दुख सुख अहंकार बल दर्पण काम अंकुरम भाई निर्मम शांत ब्रह्म हो जाए कल्पते निरहंकार शांत निर्मला हो जा आनंद करे मौज मौज। हमारे पास ही मौज आएगी, मौज मौज आएंगे सब छोड़ दे, अगर पकड़ लोगे तो दुख हो जाएगा, आफत हो जाएगी, अब कहाँ लगा मैं क्या करे कैसे रखे, रखना मुश्किल रहेगी है नहीं, रखना हम चाहते हमारी होगी कोरा तुम खड़ा दे रहा मुंह भी तुम दुख लेता मुंह पर फालतू फालतू दुख मारा तू है तेरा है तो ही है तो ही है सब जो कुछ है सब तुम ही है तेरा ही है तो ही है कैसी मौज की बात है अपना कुछ नहीं है तू ही है तेरा ही है सब कुछ तू जाए तेरा काम है हम क्यों पंचायती में बड़े हम तो मौज करेंगे आनंद से आफत आवत दी भगवान को मौज मौज नहीं अपने अरे भगवान की आफत होती नहीं सब संसारी आफत ले रखी अनंत ब्रह्म कोटि कोटि ब्रह्मांड रोम रोम प्रति राज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड कोई तकलीफ नहीं है उन्हें तकलीफ नहीं हमारी आफत घुट जा सच्ची बात है ये संसार है भगवान का है हमारा है नहीं शरीर भी भगवान का है भगवान के लिए ही है संसार के लिए है भगवान के लिए है संसार भगवान का भगवान इस बात से उत्तम सहजावस्था स्वाभाविक है ये सोते सिद्ध है ये जो मान लेगा हम करके सिद्ध करेंगे करके क्या सिद्ध करेंगे तो है ही भगवान का अपना तो केवल बेईमानी बेईमानी है वो छोड़नी है साधक हो बेईमान नहीं छोड़ दिया, छोड़ो क्या छोड़ो और इससे बढ़कर और क्या होगा। और सबसे घटिया क्या है, सबसे बढ़िया क्या है कि बेईमानी, सबसे घटिया ही भगवान को दे दो और सबसे बेईमानी फिर बेईमानी दे अपना मान जाए भगवान भगवान को दे दो। ईमानदारी आई मुक्ति हुई, बेईमानी का बंधन हुआ, सजावता स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, भगवान पर अधिकार स्वतः सिद्ध है। मैं सो जीव लोके जीव भूत सनातन स्वतः सिद्ध है एकदम सबका हो गया। हमारा अपना अपना छोड़ा, कुछ भी हमारे पर नहीं रहा, हमारे पर कोई भी जिम्मेवारी नहीं रही, सब जिम्मेवारी भगवान पर। हमारे क्या हमारे आनंद काम धंधा चिंता फिक्र भगवान को दे और हमारे पास आ गया आनंद मस्त, हमारे भगवान के सरकार हो गया। चिंता फिक्र दो आप रखो, तुम क्या करो, हम तो मौज करेंगे, बालक तो मौज करता है, चिंता करो माँ करो, चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल करो मोहम्मद सदानंद, चिंता दीन दयाल की, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, जायो सो प्रतिभा श्री रामदास गोविंद। ये स्वभाव ये सहज है, सहज संसार सब सहज परमात्मा का ही है, प्रकृति का कह दो संसार का कह दो परमात्मा कह दो, संसार से तो पैदा हुआ, प्रगति का कारण हुआ और मालिक से भगवान हुए, मालिक को दे उलझन मिल गया, माम एकम शरण विज्ञान पर सर्व पाप मोक्ष पाप से दुख करता है, मैं सबसे मुक्त कर दूंगा। माँ से तू चिंता क्यों करता है, क्या चिंता एक शौक है कि क्या चिंता में फायदा होता है, क्या लाभ होता है, दुख ही पाता है, खून जलता है, मौत है एकदम आने मौजी में स्वतः से देश सजावस्था कहते हैं इसको, सजावस्था सहज का मतलब स्वाभाविक, कुछ करना नहीं पड़े, कुछ लाना नहीं पड़े, ले जाना नहीं पड़े, माम एकम शरणम व्रज, माता पिता की भी चिंता मिट गई, छोरी की भी चिंता मिट गई, छोरी शांत हो गई, मैं भी शांत मस्त हो गया, भाई अपने घरे जाएगी, भाई साहब अपने घरे भाई साहब गिरे जाएगी, अच्छी बात है, अपने घर रहो अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो स्वाभाविक है, ये भगवान की है चीज, भगवान के हम है, स्वतः सिद्ध यही बात है, ये सहजा बचता स्वाभाविक, हम भगवान के, हमारा भगवान के, हमारा कुछ नहीं, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए बताओ, हमारे क्यों चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, शुभ भगवान का है, भगवान की सेवा कर दो, स्वकर्मणात्म सिद्धि विंदित मानो, नारायण नारायण नारायण नारायण।